mase kunje ena ngibhekisa ku ngathi mase kunje njenjenje ngibeka kuwe ithemba lami mase kunje na ngibhekisa kuwe umase kunje na ngibhekisa kuwe umase kunje na bigagavu, itambala, basegu.